الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء كرام حاضرين مجلس اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، ماشاءاللہ ابھی اس مدرسے سے حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے دو بچوں کی دستار بندی ہوئی اور ان کو اس چھوٹے سے مجمع کے سامنے عزت سے نوازا گیا، لیکن یہ مجمع اور یہ عزت افزائی ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے اس عزت افزائی کا جو اس حافظ قرآن کو میدان حشر میں ملنے والی ہے. وہاں پر اربعہ ارب کھربہ کھرب ان گنت لوگ ہوں گے اور اس میدان میں اللہ تعالی حفاظ کرام کو عزت کا جوڑا پہنائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ حفاظ کرام بلکہ ان کے والدین، اور ایک روایت میں ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالی اجازت دیں گے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی لسٹ پیش کرو جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جانے کے حقدار ہو چکے ہیں، تمہاری سفارش کے ذریعے سے ہم انہیں جہنم سے نجات عطا کریں. یہ مقام کسی بڑے سے بڑے ڈگری ہولڈر کو نہیں ملے گا، بڑے سے بڑے یونیورسٹی سے پڑھنے والے کو نہیں ملے گا، بڑے سے بڑے کالج کے ٹاپر کو نہیں ملے گا. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو عطا فرمائے. اور آج ان کی عزت افزائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت اونچا مقام آخرت میں عطا فرمانے والے. اور یہ باقاعدہ جلسہ کر کے مدرسے کے ذمہ دار حضرات دستار بندی کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو کہ آج ان کے بچے نے حفظ کیا ہے کل ہمارے بچے بھی کریں ہمارے پوتے بھی کریں ہمارے گھر والے بھی کریں راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے حافظ قرآن بننے کے لیے کوئی خاص خاندان محفوظ نہیں ہے رجسٹرڈ نہیں ہے کہ بھائی فلاں خاندان کا ہوگا تو حافظ ہوگا ورنہ نہیں بلکہ اسلام میں دینی تعلیم ہر ایک لے سکتا ہے بہت سے ایسے مذاہب ہیں ہمارے ملک میں کہ ان کے ہاں مذہبی کام ہر ایک نہیں کر سکتا ان کے ہاں کٹاگری مقرر ہے کہ اگر برہمن ہوگا تو ہی کرے گا ورنہ کر ہی نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی مذہبی کتاب خاص افراد پڑھیں گے ہر ایک نہیں پڑھ سکتا مگر قرآن پاک کے بارے میں احادیث شریفہ کے بارے میں دینی علم کے بارے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہیں کا رہنے والا ہو کسی بھی خاندان سے تعلق ہو مالدار ہو غریب ہو حاکم ہو رعایا ہو زمیندار ہو بے زمین ہو جو بھی چاہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا سکتا ہے اور قرآن پڑھ لے تو بڑے بڑے رؤساء کو نماز بھی پڑھا سکتا ہے امام بھی بن سکتا ہے مدرس بھی بن سکتا ہے کوئی پابندی ہماری شریعت میں نہیں اس معاملے میں سارے مسلمان برابر ہیں کوئی تخصیص نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ صاحب جو پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں بس وہی پڑھے پڑھائیں گے یا جو خلفائے راشدین کے خاندان کے ہیں بس انہیں کے نام رجسٹرڈ ہیں نہیں جو چاہے وہ پڑھے اور جو پڑھ جائے گا وہ سب سے سبقت لے جائے گا جو پڑھ جائے گا وہ سب کا امام بن جائے گا اور جو نہیں پڑھے گا چاہے وہ کتنے ہی بڑے سے بڑے خاندان کا ہو اسے مقتدی بننا پڑے گا وہ امام نہیں بن سکتا ہے ہماری شریعت میں یہ طبقے وبقے کچھ نہیں ہے جو اچھا کرے گا وہ ترقی کرے گا گڑبڑ کرے گا پیچھے رہے گا چاہے کوئی کہیں کبھی ہو کچھ بھی ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتلا دیا فرمایا من ابقى به عمله لم يصر به نسب جس کا عمل اسے پھسٹی بنا دے تو اس کا نسب اسے فرسٹ پوزیشن نہیں دلا سکتا نسب اللہ کا انعام ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے لیکن فخر اور غرور کا کوئی موقع نہیں تمہارا اس میں کیا دخل ہے اللہ نے جہاں پیدا کر دیا وہیں آدمی پیدا ہو جائے گا تم نے تو کوئی اس میں رجسٹر فیس پہلے سے جمع کی نہیں تم نے تو کوئی پہلے سے انتظام کیا نہیں تھا یہ تو اللہ کی عطا ہے اس کی قدر کرنی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو اس کی قدر کرے گا وہ آگے بڑھے گا اور جو خالی اسی میں رہ جائے گا میں فلاں کا یوں ہوں میں فلاں کا وہ ہوں وہیں کا وہیں رہ جائے گا لوگ آگے بڑھ جائیں تو ہماری شریعت اس پر نہیں ہے کہ کون کیا ہے ہماری شریعت اس پہ ہے تم کیا لے کے آئے تم بتاؤ تمہارے نام اعمال میں کیا ہے تمہارا توچا کیا ہے تمہارے پاس داد راہ کیا ہے اور کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں جو چاہے مدرسے میں آئے جو چاہے قرآن پڑھے جو چاہے اعمال صالحہ کرے جو چاہے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، جو چاہے سنت کا نور پیدا کرے، کوئی پابندی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دین ہمیں عطا کیا. تو یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں، ان حفاظ کا احترام اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھنے والے، سننے والے، ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ بھائی آج اس کی دستار بنیے، انشاءاللہ اگلے سال ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہوں گے، مائیں بہنیں بھی اس کا ارادہ کریں. بھائی جیسے اعزاز باپ کا ہونا ہے، ماں کا بھی تو ہوگا، اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرے کہ میں بھی حافظ کی ماں بنوں. اور اگر ماں بہنیں ارادہ کر لیں کہ جی مجھے تو اپنے نور نظر کو حافظ بنانا ہی بنانا ہے، تو میاں بن کے رہے رہے. ماں کا ارادہ بہت پکا ہو، ماں اگر کسی بات پہ جم جائے تو باپ کو ماننا ہی پڑے. کسی کی بات مانے یا نہ مانے، بیگم کی تو ماننی پڑے، اور بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں تو ماننی پڑے. اگر مائیں بہنیں کہیں کہ جی بچہ حافظ بنے گا، تم اور چاہے کچھ بھی کروا لو، اسے تو حافظ بناؤں گی میں، تو بتاؤ حافظ بن جائے گا یا نہیں انشاءاللہ. تو مائیں بہنیں بھی ارادہ کریں. ایک قصہ مجھے یاد آیا، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ. سنا ہے نام کسی نے؟ بہت بڑے داعی اللہ مبلغ، یہ کوئی بڑے خاندان کے آدمی نہیں تھے، بالکل غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے. ان کے والد بمبئی میں گھوڑا گاڑی چلاتے تھے، وزیر الدین نام تھا، بالکل ان پڑھ. جب ان کی 6 سال کی عمر ہوئی، ابا کا انتقال ہو گیا، ماں بھی بالکل ان پڑھ. اسی جھوپڑ پٹی میں ایک جگہ پر ایک عورت تعلیم دیتی تھی، ان کا نام تھا مریم بی. مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، ان کی والدہ وہاں جانے آنے لگی، وہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے. مولانا چھوٹے تھے، اسکول جانے لگے، تو ایک دن آئی والدہ، مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے آ کے لپٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ عمر تو تو حافظ بن جا، مجھے تو قیامت میں اپنے سر پہ تاج رکھوانا ہے، تو حافظ بن جا. اب یہ بیچارے کہیں میں تو اسکول پڑھنے والا، میں نے اما سے کہا میں کیسے حافظ بنوں، میں تو اسکول جاتا ہوں. کہ نہیں بس تو حافظ بن جا، اگر تو نے حفظ نہیں کیا تو میرے سر پہ تاج کیسے رکھا جائے گا. مولانا کہتے ہیں کہ بچپن میں تو مجھے موقع نہیں ملا، لیکن ماں کی للک ایسی تھی اور اللہ کے ہاں اس کا جذبہ ایسا قبول ہوا کہ جب میری عمر 55 سال کی ہوئی تو اللہ نے مجھے حفظ قرآن کی دولت عطا کی. فرمایا کہ لوگ بچپن میں حفظ کرتے ہیں اور میں نے ماں کی دعا سے 55 میں حفظ کیا ہے. بچپن اور 55 کا فرق ہو گیا. تو ماں کا جذبہ اللہ کے ہاں بہت قبول ہے. اگر ماں یہ ارادہ کر لے اور یہ طے کر لے کہ نور نظر کو قرآن پڑھائے گی اور نور نظر کو دین پڑھائے گی اور نور نظر کو حافظ بنائے گی اور لخت جگر کو عالم بنائے گی، انشاءاللہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد ہو. تو آج ہم یہ ارادہ کریں، جتنے یہاں سب حاضرین موجود ہیں، کہ ہر بچے کو دین ضرور پڑھائیں، حافظ بنائیں، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنا دین ہر مسلمان کے لیے پڑھنا لازم ہے کیا ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہم پر فرائض ہیں، کیا چیز شریعت میں حلال ہے، کیا حرام ہے، موٹی موٹی باتیں، اتنا تو جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی اتنی باتیں جاننا ہر شخص پر فرض ہے، اس کا اہتمام کریں میرے بھائیوں، یہی چیز ہمیں بعد میں کام آنے والی ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، مشہور روایت ہے، بہت سنی ہوگی آپ نے، آج بھی سن لیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مر گیا آپ نماز کیسے پڑھیں؟ مر گیا، مر گیا روزہ کیسے رکھے، تلاوت کیسے پڑھے چلے، مر گیا۔ تو جب تک زندگی ہے اعمال کا موقع ہے، سلسلہ ہے، سنتے ہیں، لیکن جب مر گیا دم میں دم نہیں رہا، جان میں جان نہیں رہی، جسم و جان کا رشتہ الگ ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، بے جان ہو گیا، ثواب کا تسلسل ختم ہو گیا۔ فرمایا لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے تین طرح کا انتظام کر لیا ہے تو اگرچہ وہ مر جائے گا، مٹی بن جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اس کا ثواب کا میٹر پھر بھی چلتا رہے گا۔ مر گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن تین کام وہ مرنے سے پہلے کر گیا تھا، جب تک ان کاموں کا نفع باقی ہے اس کا میٹر اوپر کو اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ تین کام؟ الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا، سرائے بنائی، اسپتال بنایا، جس سے خرچ خدا فائدہ اٹھاتی۔ جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی بنانے والے کا میٹر گھومتا رہے گا، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے جہاں کسی بھی صدقہ جاریہ کا موقع ہو، دس روپے ڈال دو، پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے، وہاں جا کے پتہ چلے۔ بہت سے بزرگوں کا معمول گزر رہے ہیں، دیکھا مسجد بن رہی ہے، چلو جو جیب میں یہ ڈال دو، مدرسہ بن رہا ہے، غلک میں ڈال دو، کوئی رسید کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں تو آٹومیٹک رسید ہے، یہاں تو فرضی رسید بھی ہو سکے، مگر اللہ کے لیے جو ڈالو گے مٹھی بند کر کے وہ پکی رسید ہے، وہ ثواب آٹومیٹک چلے گا۔ صدقہ جاریہ کا کچھ حصہ لگاؤ۔ ایک فرمایا وہ علم ينتفع به، یا دنیا میں ایسا علم چھوڑ کے گیا جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی ہے، کتاب لکھ دی، مسئلہ بتلا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، تعلیم الاسلام پڑھا دیا، یہ سلسلہ چلے گا، جہاں تک چلے گا اس پہلے والے کا میٹر اوپر ہوتا چلا جائے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا فائدہ ہو گیا، ان لمٹ ہے۔ تمام اہل اسلام عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، امت میں حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ بحیثیت جماعت کے کس کا ہے، صحابہ کا ہے، یہ نہیں، تمام صحابہ پوری امت سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ بہت سی وجوہات، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے کہ وہ ہمارے اور حضور کے درمیان ہمارے اور قرآن کے درمیان واسطہ ہے ان کے ذریعے سے قرآن ہم تک آیا ان کے ذریعے سے حدیث ہم تک آئی وہ علم نافع انہوں نے دنیا میں چھوڑا جب تک جہاں تک جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا صحابہ کی اجر میں اضافہ ہو حدیث پڑھی جائے گی ان کے اجر میں اضافہ ہوگا جن ہمارے ائمہ نے کتابیں لکھ دی بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد شریف ترمذی شریف جب تک پڑھی جائیں گی ان کے میٹر میں اضافہ ہوتا چلا جائے یہ بہت بڑی سعادت کی بات فرمایا اول دن صالح یدعو لہ یہ غور سے سنو یا وہ دنیا میں ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے ابا کے لیے دعا کرتی ہے اما کے لیے دعا کرتی ہے یہ کون سی اولاد ہوگی جسے تم دین پڑھاؤ گے جبھی تو دعا کرے جسے قرآن پڑھاؤ گے جبھی تو دعا کرے گی اور اگر قرآن نہیں پڑھایا تو کیا کرے گی اولاد لوگوں کو بلائیں گے ابا کا انتقال ہو گیا چلو قرآن خوانی کروا دو کیا کروا دو قرآن خوانی ارے بھائی دوسرے کے لیے قرآن خوانی کوئی کیوں کرے جس کے دل کو لگی ہو وہی تو کرے گا اور بلایا تم نے اور انہوں نے دعا کر کے اپنے ابا کو پہنچا دیا بلایا تم نے محنت تم نے کی اہتمام تم نے کیا اور انہوں نے پڑھ پڑھا کے سپلائی کری اور کر دیا تو چپکے سے ہو جائے اچھا تو کسی تو کیا رہا تمہارے پاس پکتا کب پہنچے گا جب اپنی اولاد کو آدمی خود پڑھائے خود پڑھائے گا وہ خود پڑھے گا پھر دعائے خیر کرے اس لیے ہم سب یہ اہتمام کریں کہ ہم چلے جائیں گے مگر کوئی کام ایسا کر کے جائیں کہ جانے کے بعد بھی میٹر چلتا رہے صدقہ جاریہ ہو علم نافع ہو یا نیک اولاد ہو اس کا اہتمام ہم کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین